قتال سيدنا صديق عرفهم إياه قل إنه من أفضل الأمم. سيدنا صديق عرفهم قل إنه من صادق الكرم. يا إلهي ولدي قل إنه من صادق الكرم. قل إنه من أفضل الأمم. قل إنه من أفضل الأمم. سليم يا إلهي ودوان أنا معدد مقدار بالحين. مولانا إذلال سيدنا صديق عرفهم إياه قل إنه من أفضل الأمم. قالوا سيدنا بلجانج سيدنا دزوخ صديق سيدنا صديق عرفهم إياه قل إنه من أفضل الأمم. نبي دفا مغانتو لك سيدي أبي بكر لو باري بما أتي مدينة خمو وون koy nabi ci digante mak sidi abou bakr mom ci tafi tandar maka sen wax ben bat la moy ala fadqula la takhafa sharr bil wadni abou bakr siddiq mawda ni mo toppe ci nebi dafa upp ban wer la yentu yalla muhammad jiddu ban wer weru gamu la jiddu ñaati fan ci wer wa fuka ñaar ban bes da jël ababakar ngi jiddu rek gamu fuki fan ya ñett mo da jël kalaata ci ko bobu topante ke ngi jiddu gamu fukki fan ak ñaar altine ke la juddu rek gamu fukki fan ak ñett talaat dañu taxawon nak lool mu bëgg ko sax xabla lu jitu mu dugg ci diina da na def fu nabi tok mu tok diko xor rek bu ko nit di ton sax mu diko ton kultu bobu di julli be mustafa ne ko do def ci fel ci man xamu lo tere dugg ci diina ji nek abou bakr siddiq bi mo amé fukata djom ñaar sam la nekkon le commerce gentu wer daami ci diggi keur mu sangok wer wa ci ben mbaj xey da wax ko ben ladd bu dan ci gentu mu ne ko nga tuddu mu ne ko abou bakr fo dekk mu ne ko makkata mu ne ko gentu gi day bu amé ni nga ko waxé dinañu yonit yonent ci seen dekk yaay doon jaraf de musina dekk makk bam ñaar fukkat ñu ba ru yoni yonent bi bako nebe ne ne duggal ci diine ci daf ko ne bama waron muhjisa ma dugg ci ne de ne ko genté nga genté won lañ la waxon doy la mos muhjisatu mu do wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ahdu al asri kulli bi teru bi passé nak ñi yorante lele nga deg ko ne ayyuhumul mafus ku ci yorante wa midine xamuñu ko ababakar ngi tok jint yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi tok ñi laaj alhaji malik neena radiyallahu ta'ala an wa arda neena nabi waxul len may nabi ababakar waxul len ne kay nabi lisanu hal mo len ko wax sa asdaqum min lisanil maqal bakkar sa jexé kal sañu bokkon tok ba mu jexé ñom ñepp ñu nekk ci naaj dañu gis ababakar djuk fa kala bopam sampa ñaari banta mbaral ñu bi comme dañ doon wérant nak kumu ci doon ku ci yonentu bi xamnañ légui ne ki ñu mbaral ki moy yonentu bi ki ka mbaral ki moy gungé kat bi ma doone la islamu jidina mbar da nga xamne sunu sa nga ba bax mbaron nako kan la siddiq ababakar dañ ko ababakar siddiq diko wax rafiq diko wax atiq ñett tour yoyu yep ci ben place lañ ko tuddé yent yalla mo xamne dafa def invitation au ashabe yep ñu tok mu tibbe ben tibbe bu jekk jox Ousmane Moussekh mu top tibbe tibbe bu rafet jox Amr Moussekh mu tibbe jox Ali ben yoon Moussekh mu ñew ci sida bi dik tibbe jox ko mu wonasu mu tibat jox ko mu wonasu mu tibat jox ko ñu ne ko lu tax gaay ko ne ben ci nga jox ko ñet mu ne namay def dama tibba saxal ko deg jibril ne nima sadiq mu tibat deg ko mikail ne nima rafiq mu tibat jox ko afazil nima sadiq ababakar atiq ababakar sadiq ababakar rafiq rafiquhu استفتاي علماء بيبانا واستبصروا من قادم الخدمة في الأجمالين عرفهم قملنا وامدنا إياه كثير نبي لأن كو قمل إسلام سيدنا مبار كان خمنا سمسا مبار نكسبه خل وخلنا إنه واجوج قم ذا موضع قال ما سيقول أباب كان يجينا نوتي مصطفى ndax bim nabi bi muy taxu di genn makkata booba ndeyam nekkatu fa di dund booba bayam nekkatu fa di dund amu fa genn gileem moomu fa genn tàndoro amu fa benn bitik jabar la fa am te jébbala guñ ko ko muy Aïcha booba surga la kooku mën naa taxu waay dëkk ba fa amul kër amu la fa jabar amu la fa yaay amu la fa baay amu la fa bitik amu la fa tool booba Ababakar nag yëpp a mën bu muy génn màkka yaayam a ngi dund ashaabi rasul yépp moo ci am yaayam tuub bàyyam tuub jabaram yépp tuub ay doomam tuub moom rek ko ca bi muy ànd ak nabi booba yaayam a ngi dund ci màkka bàyy baa ngi dund ci màkka koñ boo làqati ko am na fa opération tool yoroombale ci ëpp moo ko moom waaye ba ko nabi ne nañ dem mu ne ko lu ma antunul bàyyi ko fi te tànk boo sulli ma sul ko moo tax ñoom la yàlla njëkk a tagga للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصديقون دور الجسد جاتك نوي ولسنة بو دار والإيمان من قبلهم نمد يحبون من أجر إليهم ولا يجدون في سجون ما أوتوا يسرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصا ومن يقع سوء نفسه فأولئك هم الصديقون دور الجسد دور نور الجسد نحن ولسنا جاءوا من بلدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بوكو شكر البجك بوكو لتي ديسين بوكو لتي تراسين فوجب يلا نجي جي كتر نجي ناي نجي دماك باي فسين كر دك مال فوني أمول كر خامو نفا كن تكتنا نيلن دالال تكتنا نيلن تتكو تدير نيانال أجي dil fuqara yi jaaru mu jëru jojo xamnu fu mu aji dañ ko asat aji bo fe nekko yeen leen dil fuqara yi maaji ala ci ma ci hal malik rabbi allah ta'ala wa rabbi na اسلام سيدنا مار دغه خمنه سونو سانغام بني واخ ابي بكر مارال نكو عرفه ما خمل واتر ما اياه كتي نبي خو وخال لي انه ابا بكر خمغه ماودو ما سيك وليو جاريني شي دا فا جافي ndax yang koy xamalay tax ma xat ma seg wolu yu jar yu ci wolu yu ak jafé waye Abubakar mom nabi ma ci upp ko jiddu ci mak mu upp ko alel upp ko mbolo ant na fa na sam jox ko nako fo jëm ma jëm Sidaj Malik nene digginti Medina ak Makka e muy sore sore e muy tis tis xamna ñaata sour lako nabi dox ak ñaata heure ak ñaata min ñu na ko yow li ñuy deglu mëna lan dem da ngay fi jeugal sama ni yetti dem ci jaba wa jaba tarabet sana jeugal musafati kilometre yoyu min sama ni ci ayami ci jorm yetti fa lam yefam yoqatul qolam yonami te tayyi dama bëggoon mawdo musa nu tuti waxtan wana ko ñetti yoon mu am kër so waye itam fokk mu def ko mimma la buddo wama la yakun la yakku wala bi alfi hilla ci gor gu magi imam junaydi taliban yi dañ ko non serign bi ñaanal nu ñu doxantu ci dekk bi ndax ñi fi woow na lool mu ne len taway ndaw yeen ñi xam ci seen wër sek ne daw len ci bi bu ngeen ñewé may ma ci ñu ne ko kon nak bëtt ñu dañ ñu fa tok ñaan mu na bu ngeen def leen faccé bokk ñeen ñaan ñu ne dootu ñaan dootu ñu dem mu na da ngeen koy sétlu fu ñu jëm nak li pexé mo leen bayyi pexé waaw waye tubarkalla ñu jang ko faccé mu jekk ni mu guddi gi innamal ahmalu iqwatini waxuy ma bi niyyati bi qawatini yef yaangi amé wëlor bu jé bu ag buy ag waye ji rek dem kër ga tok baxawo bayato taxo ñuy wax mbay mbay ci ngop waaw dañu xam ité yi nga dégmal ñuy la sakkanal motax ñu ñaan la ko bëgg yi sa doom ji noppal la aslaf waaw choona bi nga nu lonk na ne buñu xeyé nañ jup ci kangé dañ bëgg bokk ak yow noppalu te sonal mawdo tuti waaw bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi yëkëti suñu nuyo diko tek ci nuyo kilifa ak wayjur yu baax yi ñu jotta tataan seeni kaddu ak fañu ca jaar yépp muy suñu wayjur bu baax yi ñu fi fekk ak magam ju baax yi ko fi fekk te bàyyi ñoog moom léegi ci dëgg dëgg daal defe naa daal man aw ma fi kaddu bu ma war a wax ndax it sama papa Alhaj Ibrahima Saxo nekk ci keppaaram am lu ñu ko jagleel muy xasiya bu mu am ci yàlla jaarale ko ci magam Cheikh Alhaj Mohamed Al Mansour radiyallahu ta'ala anhu cëg jëkk rakam ju baax ji di magu góor gi itam di Cheikh Alhaj Abdul Aziz seddaliko ci dundu Cheikh Alhaj Mansour radiyallahu ta'ala anhu loola di dox ba léegi su ma dee jël kaddu ci wàll ci wetam damay xaw a niroog la Serigne Omar si bu pikin wax nee na ku yàlla baax bolo ma ba yag nga firit ca ab parasol amna lo bëgg nit ñi wax ko ci yow waye da ko wéti ji té ñoo remplacer ko lu ñu fi am ci benn doom faala bi suñu doom di ñaan lu dégg na sax ko naan hayya la salaah xam lu muy firi dafa melni day oté ñu wuy ji ko rawaan musuba jam ci teggi amna ci bu bari mu fa meri ay waxtu sunu bi abdullah yi jemi meri ay musuba jam ci teggi amna ci bu bari mu fa it ñu mu tudde na ñu ngi jitu ba fak di no xaan ci kelen fu yeb doom taalal ay loxo lo wax na ñu fatali ko o ñepp nak ci borom gestu yi wax na ne ñepp liq laash كاملة مش أفهم كاملة كان كويت يوم بلد لأي يبتقل ولا واحد كان كامل إذا لسا كان جباي إنه دفلالو كن ديجلم أن ديجلي كيري فيفي نك نجانا فاتحة بالبا